بابا یہ ارشاد فرمائیے کہ مقتدی جماعت کے ساتھ نماز ادا کر رہا ہے, جماعت کے دوران ہی اگلی صف میں جگہ خالی ہو گئی, نماز کے دوران مقتدی آگے کی صف میں کس طرح جائے؟ پیچھے والا دو قدم میں آگے آ جائے, ایک وقت میں دو قدم چل سکتا ہے نماز کے دوران ضرورتا. تو جیسے یہ دو قدم بڑھا کر آگے صف میں آ کر جگہ پور کر لی, اب اس کی جگہ خالی ہو گئی, اس کے پیچھے صف والا آ جائے, اس کے پیچھے صف والا آ جائے, علی حد القیاس. تو اس طرح صفے, اور پھر جو گیپ رہ گیا وہ سرک کر پورا کر لے. اب یہ تو سارے کے سارے علماء اور علماء محتاطین ہوں شاید عمل ہو سکے, ورنہ تو بس اس طرح کے مسائل پر تو عمل کرنے والے اب مزاروں میں چلے گئے یا غاروں میں کہیں چھپے ہوں گے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.